وقالو او ویلیو دی کافرانو ربنا اے زمونگ ربا عجل لنا پتلوار او جلدی سر راک منتا قطونا اغبرخا ویسد عذاب زمونگا قبل یوم الحساب مخکی دور زد حساب کتابنا خندائی کولا یا رب بس مونبانی دیزر عذاب راش وقالو او ویلیو دی کافرو ربنا اے زمونگا ربا عجل لنا پتلوار او تیزی او جلدی سر راک منتا قطونا اغیسا او برخد عذاب زمونگا قبل یوم الحساب مخکی دور زد حساب کتابنا او مخکم در لتیرو وی الہ العالمین بس پا مونگا بانے کدا پیغمبر پا حقل نو پا مونگ کانی رو را نو اللہ بورتوئی هذا الذی کنتم بهی تدعور دا حق عذاب دے چھ وی تاسو بهی چھ پا دے عذاب بانے تدعون تاسو تلوار بکولا طلب بموئی کولو مخونب تکتور شی سیعت یو مانا داو مخونب تور شی او د سیعت یو دا مانو مخونو کی بگڑاو براشی دا پریشانه یا سرات بپراشی زکا دا قیامت او دا عذاب الہی درات لو سرا مخونو بدو کس مشیلہ کو گر ایتاسو درشم پارا کی سورہ عباسا کیو گر ای مخونو ببز دو کس مجور شی اللہ دا آغا مخونو بارا کی ذکر کئی آیات اتم درشم گر ای سورہ عباس دیرشم پارک رازی د سورت پاخر کے اتم دیرشم نمبر آیات گو رئی اللہ وی وجوہ یومئذ مسفرہ وجوہ زنی مخنا یومئذ پدا ورز د قیامت مسفرتن پڑکی دن کی بئی چمکی دن کی بئی مسفرتن مانا و مضویعتن لکد سوار لسمی دس پگمئی و پڑکی گی زواہکتن خاندی دن کی بئی مستبشرا او خوشال خوشال بئی اللہ منگم دیکھو گرزے فرمائی ووجوہن اوزنی مخن یومئذن پدغ و رزبانی علیہا غبرا پاغی بددوڑی و گرد و غبار پروتوی ترحقوها قطرا او پٹکڑے بئی اغیل رزلت و توروالی د ذلت او د توروالی سرات به پخکاری ندل تم وای سی ات وجوه الذین مخونه به بگڑاو شی بد بش تک تور بش لکه سوره یونس کی در لتیرو ویدا سے به مخونه تور شی کانما اغشیت وجوههم مقطعا من اللیل مظلما تب وی گنی د شپیا غټولې تیاری او ټوکړي چار اغستی آدے کافر لے پدے مخبانی اللہ دے پناہی راکی فلم مار کلر اوہو چوب وینی دی دا عذاب زلفتن نزدے زلفتن پمانا دے قریبن دے سیعت نطور بشی بد بشی بگڑاو بشی وجوہ اللذین مخون دا کسانو کفرو چ کافر دی وقیل او بویل شی حاغ اللذی دا حاغ عذاب دے کنتم به تدعون چه وی تاسو چه ده دی مطالبه بمکولی مطالبه کڑی وکن ویقولون متا هذا الوعد مخی تیر شن پینز بشتم آیات کی اس دی رفت آیات کریمه کی ده کافران و مشرکان و ده اعتراض و ده شبه جواب کئی رنبید آیات لفظی ترجمه تگو رئی قل ورطو آیا ارائیتم خبر را کهی ماتا ان اهلكني الله اهلاك پمانا د وفات کولو کچره وفات کی مال را الله و من معيا او هاغ چاله رچ زما سره دي او رحمنا يا ربان رحم کی فمن يجير الكافرين نسوک دے چ پناهي باور کی کافر ہوتا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا آیاتی کریمی درے مقصدنا بعض مفسرینو ذکر کری یو پک دعوی چزن مشرکانو دا نبی علیہ السلام د هلاکت او د مؤمنانو د هلاکت تمنا وکول. لکه مخکی تاسو لتیر شوی مخکی در لتیر شول اغای بوی چې دا یو سړی دی او په د باندې سره رستو را روان دی رستو را روان دی چې دا یو سړی دی او په دې ونتوب دی نتربس به ریب المنون انتظار کو مون په د باندې د حوادث د مرګ بس تمر پر انتظار وکي ختم بشي دا مرګري به ختم شي. په دې آیات کریمه کې وای کچره ز وفات شم زما مرګري وفات شي نو کافرو تاسو بسوک دور نخلاص تاسو بسوک دور نخلاص او یو وجه پکې دام وا کچره مونږه الله وفات کی اعلان کې مو خو تاسو تلار خو دن کیو هدایت مو لټو او مون کوشش کو چې تاسو د جهنم د اور نه بچ شي یا الله په مونږ رحم وکي او پتا سو غالب شو او تاسو قتل کو تاسو قتل کو نو دار الوای چې زمونږ د لاس او وجل شوه بسوک د عذاب نه بچ کړي. ځکه حدیث کې راغلی وای سخترین عذاب والا به پرز د قیامت سوک وي چې نبی قتل کی یا غرا پاسه او نبی شهید کی. ځکه نبی هغه سو قتلای چې هغه ډېر لوی مجرم وی کافر وی. نو دار الوای ایک چره مونږ الله وفات کی حالان کې مو خستا سو خیر خواهی لټو یا په مونږ رحم وکي نو در هم مان داوا مونږ در باندې غالب کی وے کافر او تاسو قتل کو. نو دار الوای چې تاسو له بد عذاب د اور نسوک پناهی درکئ ځکه زمونږ د لاس او د مؤمنانو د لاس د نبی علیہ السلام د لاس او وجل شه آخو په دنیا او په آخرت کې تبا دے نسوک بتا ستا یا نجات درکئ. دریم آیاتی کریمی دا توجیم وا چې اے کافرو ان اهلکنا الله تعالی فی الاخره بذنوبنا ونحن مسلمون فمن يجير الكافرين وهم اولى بالهلاك لكفرهم وان رحمنا بالايمان فمن يجير من لا ایمان له. وای تاسو چې وای چې اے مؤمنانو تاسو له هلاکت نه مراد د عذاب اخرت ته کمون ته الله یعنی عذاب راکی سره د دین چې مونږ مؤمنان یو نو کافر استا خود سراړو نیکی نی شتال بس اخلاص یې درک یا ربانه رحم وکي زمونږ د ایمان د وجنا نو تاسو خود سر ایمان اډشته دینا قلوایا ارایتم خبر را کایماتا ان اهلکنی الله کو وفات کی مال را الله و من معیا او هاغه چاله چې زما سره دی او رحمنا یا ربانه رحم وکي فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ نُسُوق دے چې پناهي باور کی کافر ہوتا من عذاب الیم دا عذاب دردناک نا یعنی زما د مرگ تمنا ملری زما د مرګرو د مؤمنانو د مرگ تمنا مکوئ کمو مړیو کو ژوندیو خطه د کفر د وجنا د الله د قهر او د غضب نخلاصې دی نش. قل ورتوایا هو الرحمانو دا الله ډېر زیات مهربان دی هو الرحمن دا دې ډېر مهربان آمنا به هو الرحمن دا الله رحمان دی آمنا به او موږ ایمان راوړې دې په دغه رحمان باندې. مشرکان دا الله دا صفت نه منلو کافران الله منلو د نبی رسول سلام په زمانه کې کم د مکی مشرکان چې دا الله ځنی صفتونه منل خدا الرحمن نبی انکار کول. لکه مخکې تاسو له تیر شوی سوره فرقان کې ویلو و اذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن کله چې دوی ته ویل شي چې رحمان بادشاہ ته سجده وکي دوی رحمان څوک دی موږ رحمان نه پیژنو نو در رب العالمین د دې صفت نه د دوی انکار ورته وایا هو الرحمن دا الله رحمان نه آمنا به مونگا ایمان روڑے دے پدغی اللہ بانی وعلیہ توکلنا او پدغی اللہ مونگا بروساو اعتماد کرے دے زمونگ اعتماد توکل بروسا پدغی اللہ دا فستعلمون زرد چپوہ بشیتاسو من ہوا چسوک دے چیغا فی دولال مبین دے پا گمراہ اخکارکی. یعنی نن خو زما والا او زما د مرګرو دعوت د الله حبیب وی نه منای زرد سے پتہ بدر تو لگی نن خود دین دا حق دا بیان دا وجنا منت گمراہان وائے تاسو لب پتہ لگی چہ گمراہی کی سوکرے قل ورتوایا ارائے تم خبر را کئی تاسو ماتا ان اصبح ماؤکم غورا کچر اگرزی ابستاسو غورا اوچے غور دیتا وائی چہ داو بپا دیز مکہ کی دمر قطع اللہ بوزی چہ تاو سر درائستو اس انتظام دے نسوک سرے چچی ندار اوب براولی لگا باز علاقوں کی پر اوب قطع لارے نو نبی آدھ چاہو نر کار کئی ند چا طاقت کار کئی ند چا عقل کار کئی اللہ و یہ کافر چہ تاسو پا دمر مستعی کیے او پا دمر غرور کیے نو دیوی خبری جواب را کئی قل ورتو آیا ارائے تم خبر را کئی ان اصبح ماؤکم کچر اگرزی ابستاسو غورا اوچے لاڑی شیز مکہ کے چتا او دم رحکت لاڑی شی چتاو سرداغی در ایستو اس انتظام نی غور دیتا وی چڑے رحکت او جوری پز مکہ کے لاڑی شی او داغی در ایستو نا مخلوق بیاسوی آجز وی فمن یاتیکم نسوک دے چرات للبو کی تاسو تا بما امعین پو بوچی ندارو سرا دا معین دا دی مادہ یا عینو نو دا دا مفول سی غدا ماناوا معینن یعنی چی ندارو بو یا دا دا معنن ندے نو دا بیا وزن فعیل لے مانے و ابڈیری فمن یاتیکم بما امعین سوک دے چرات للبو کی تاسو تا پو بو ڈیرو سرا دا معین یو ماناوا ڈیری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا دا مانام دا معین وی لکی گی خوگو بوتا اللہ دا او بخوگی گرزو لیو کو با دیری وی او تروی وی او دا سکلو او دا استعمال قابلی نی نسوک دے چی بیا بتا سولا خوگی ابراو لی لکا سور واقعہ کی در لطیر نبیا بر آیات دا سی مانا شی لکا گرے سور واقعہ وی اجتما پارا کی تا سولتی رشوا آخر دو اجتما پارے کیوں گو رہی آیاتی کریمہ نے اتم شپیتم وہ اسم پارد سورہ واقعہ افرائیتم الماء الذی تشربون افرائیتم الماء الذی خبر را ترا کئی اللہ ویدو بوہا غو بوبارکی تشربون چتا سویس کئی اانتم انزلتموہ من المزنی آیا تا صدا برا نازلی کڑی دی دور یزنا ام نحن المنزلون یا کمنگرا نازل ان کیو لو نشاء جعلناہ جاجن کزمنگا خخشوے نو گرزول بموی داو گو جاجن تروی دسکلو بالکل قابل بنوی نو چکلما تروی ندی گرزولی فلو لا تشکرون اولی شکر نادا کوئی دلتا موئی قل ورطوائے زما حبیب ارائیتم خبر را کئی ماتا ان اصبح ماؤکم غورا کچر اگرزی ابستاسو غورا اچی لاڑی شیز مکہ کی ڈیر کتا فمن یاتیکم نسوک دے چرات تلبو کی تاسو تا بما امعین پو بو چین دارو سرا پو بو ڈیرو سرا یا بما امعین پو بو خگو سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم